gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşları. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşları. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım. Hani bendim yediren, aniten de can yedim. Hani bendim yediren, aniten de can yedim. Hani gündüz hayalim, geceler rüyalidim. Hani gün hayalim, geceler rüyalim. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acının neden o en güzel yılları. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırım